ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل رواه مسلم والترمذي رحمهم الله وعن جابر رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل شغلو وبادروا بالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوا وَاسْأَلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَسْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَسْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا رواه ابن ماجہ رحمه اللہ او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم د دین شمو پتنګانو د دې عصر د نومیالي او پیاوړي عالم الدين شيخ القران علامه سيد امير حسين باچا په اواز د قران کریم تفصيلي او تهتي لفظي دوري د هرې جمعه بيانات او ژنفور موضوعانو باندې تقريرونه د ازاهد اسلامي کیسټ مرکز ناخ تلاش تراوړل شي پتا یاد ساتي ازاهد اسلامي کیسټ مرکز مین بازار متنی شرقي روډ او تمام امت تا دخل دین سمج او پاغید عمل کول توفیق را نصیب کی کوم آیات مبارکه چې ماستا سړون دی ولستو نداد واللسم پاری د سور انبیاء آیات مبارک دے پدی که رب العالمین زمونگ و تاس و سراو دے تمام اہل ایمان والو سر یو وعد فرمائی اغا وعد دادا چی پا یونس علیہ السلام مشکلات راغلیو او پا مشکلاتو کی یونس علیہ السلام اللہ تا جڑی لیو نربی کریم وی اے زمان مومنان و بندگان و تر قیامت پور زمان دا وعدہ واو رئی کچا ما تا دا سی پا اخلاسو جڑل پا مشکلاتو کی لکا یونس علیہ السلام چی جڑی لیو نو زمان دا رب دا نجات و رکول وعدہ دا حضرت یونس علیہ السلام دا اللہ یولوی جلیل القدر پیغمبرو اللہ قوم ترا لے گلے اگا قوم تے دین بیانولو اگا غید اللہ دین توحید تتوجہ نور کولا نگو ردام دا انبیاء و سنت تی دین دا وجہ نغس کیدل و خفا کیدل لیکن سبا انشاءاللہ منت مشکان شریف کی حدیث را روان دے ابو الدردہ رضی اللہ عنہ کور ترہ غیر غصاو اور دمر غصاو چی بی بیم پی پو اشورتے اولو غصائے اور دا خبکار اور دا غصے اثرات پی خکاری دے دادا خپل دور خبرہ کئی اما دینہ منورہ کی اوزل گرزید دی عمر گر راتوی فلانی عالم وی کدی جنت البقین دا صحابر آفاسی وی قسم دے کسو بی جنیج دا مسلمانان نکنن مدینہ منورہ کیوی کدا صحابر آفاسی دی جنت البقین او کم حال بانی چی دی اسلام پریخو او نند امت دی حال تو گوری نئی بوچی دا مدینہ کسو گردی دا سوک تی نگور صحابی دا خبل زمانی جڑا کئی کنن ویچ سو رفی جڑا لے و سر آغل کورتا نبی بی ورطوئی اولی غصی ابو الدردہ رضی اللہ عنہ ورطوئی آورتوئی قسم دے چپا کم حال نبی علیہ السلام صحا سشیخ و پاتے نا صرف خلق میرے جمعی پو موزو کتر چیز جمعی موسکی نور سشیخ پاتے نا رجی بل اللہ پیغمبر یونس علیہ السلام قوم تا سورا کلونا دا اللہ توحید بیان کو قوم رداوی نا چرا دے سوئی یا سنوئی دا ننننی خبرانا دا نن باز علماء غریبانان دا سیدن امیدی حال ترسیدی لی ډیرو ځایونو کې یو علماء د جمعې تقریر وکړي ځکه مایوسی تر رسیدلې چې خلکو له غوسه ورته لګیاي ونه ډیرو ځایونو کې داسي داسي انبیاء علیهم السلام خلوی خلق دی خو مایوس کېدل نه وګوره داسي مهنت کړي داسي مهنت کړي شپه او ورځ کړي او دا خصوصي نشي مونږ خو د دین خدمت هم کوو نو پخپل راکي دا بیان کوم په لچاله چې بیان کوم نو بیان کوم کې خپل دا غې نډېر نقصانات پراته دي ټول ضعیفونو ګناهونو نقصانات نډک شو انبیاله مسالم دور مهنت کړي خدا غو مهنت باوجود چا توجه نه ورکړي خبرې نه نو صلی الله علیه وسلم بارک قرآن شریف کې چې تلاوت کوي دا الله پیغمبر دې سور کاله مهنت کړي و قرآن پاک فرمائی چکل عذاب رازی وَإِفَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غِيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ دیو دور محنت باوجود صرف یوی قرآن ایمان روڑو لوت علیہ السلام محنت فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين پینز غټو غټو خارونو ته الله نوح عليه السلام را لېګلې خو په پینز خارونو کې د لوط عليه السلام پینز خارونو صرف یو کور ایمان راوړې او د نوح عليه السلام خو د دعوت ډېر اوږده زمانه دا کومره ډېر دی او نه نیم سو کال صرف دعوت ته اللہ قرآن شریف کی وئی وما آمن معہو الا قلیل دنہ نیم سوا کالد محنت باوجود زما پنوح علیہ السلام ایمان نور اوڑے مگر لغن تے کسانو بعض علماء لکلی اولس کسانو چاپا کلی کلی چیت کسانو زیاد نہ زیاد قول اللہ رشد وکمت یا کسانو د شپې د ورځې مهنت ته او نوح علیہ السلام کله الله ته ژړلې دي وای رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا الہ العالمین نه نیم سو کال او شل دا قوم درځم ستا دین تراولم او د شپې مراولم الہ العالمین پتیزم ورتوام پکلارم ورتوام انفرادی مرتوام نو اجتماعی مرتوام فلم یزدهم دعائی الا فرارا اللہ زمان داشپا و رزرا بلل دیتے سیوانکم اگر نورم تیخت کئی او نوح علیہ السلام خپل رب تا فریاد کئی و شکایت ذکر کئی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْحَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا نوح علیہ السلام خپل فریاد الہ العالمین چې دعوت پیش کوم نو دې غوږ ته راوالي په غوږونو کې ورکی دا نوح علیہ السلام له خوب شان ایسی با کلام اللہ بیانولو نقوم بگتر آواغستی غگنو کی پیورکشی وارن رو وی الہ العالمین غگنو کی گتی ورکڑی زمادا شکلو ادری دل ورط زمر بدخکاری وستخشو ثیابهم چز دعوت شوروکم ندی سادرون راوالی و سرون پکی پٹکی او الہ العالمین دا یو رزن را واسور رو واستکبر استکبارا اللہ میشے دا کار دے نگرد اللہ عذاب را گئے قرآن کسو کہانو کتاب نرے داو یو قوم تا دین بیانے گی او یو سرے پہ پرواہ نکے جمعہ کی مسئلہ اوری پا درسنو کی اوری خود امت پا اعمالو کی تبدیلی نرازی نو بیا نور سپاتی نی سیوا دا عذابنا قبل سشیش سا الہ الله العالمین ترغی گور عذاب نرا ولی چې سو خبر نی چې دین موري ادم وچ دا زما د الله خبر ادا دا زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ادا او دا غیبا وجود په اعمال او اخلاق کې تبدیلی ناراضی نبی نور څه شی پاتې یا خدا الله عذاب پاتې نو دیو جن حضرت یونس علیہ السلام خفده قوم مسلون ملن قرآن دا غی حال ذکر کئی وَذَنُّونِ اِذْ رَحَبَ مُغَادِبًا اللہ ویغ صاحب دمہی یونس علیہ السلام تسوی وَذَنُّونِ کل ورطا اللہ صاحب الحوت وی وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوت زما حبیب د مرید خاون غنته ګره مجوړېګا الله او زنون صاحب د مہی الرهب مغاضبا کله چې لاړو د قوم ناد غصې په حال کې خفو چې دا قوم د الله دینو لنه مني دا زمون د دین یو سره ته دین بیانې سو کوه مني نا نو غصه کران له نه دا ګره د دین خلاف خبر را دا الله د دین د پاره وسکی غصه شو د الله پیغمبر او لاړو وطن پریخو کشته ډکه ولاړه او پاغې کې کېناستو کشته چې د دریاب منځ له لاړه نو په ډوبېدو شو الله خپل قدرتونه خی چې نجات ورکول والا څوک دی ذات الله ورن الله پیغمبر کشته کې ناشته کشته ډوبي د کشته چلون کی مارګي وی چې وای کشته در نشوي یو قول د مفسرین دا ده او دا سکون غواړو چې ټول خلق غرقېږي نه داغه پزیبتی او دوزری وغورځو خو کدا شان غورځو دا بې انصافي ده خو خمنه ده چې قران دازي وکړو چې پچا خسن روتو ناوت دریاب لو غرزو اللہ شان لے اللہ چې خپل یو فیصله پورا کوي هغه څوک رد کولی شي اللہ قرآن شریف کی وی فساهما فکان من المدحدین خسن واچولو په حضرت یونس علیہ السلام مروتو یو ځل خسن واچولو په دی روتو بے وجدا خو نیک سڑے رے اور سورہ الانبیاء اغا شکل سورتم داسی جغین خلق معلوم و اجلال اللہ پہ عمر دیر و کافر اجلال اللہ حبیب کتلے یوزلی کتلی مینی اجلال در اوجن مخنرے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دیمان واقعارا دیو ایدی چرالم دا اللہ حبیب مدینی منواری تحجرت کرو اما ویزم دیو سو خبرو تپوس کم و ایما چو لو کتل ما ویدہ مخ مخ در اوجن مرے نن دی او مخ چې یو کتل زیرا سره خو غرزولو قابل نه دی به دوباره حسن واچول شي په درونه شي دوباره په یونس علی السلام راووتو فیصلو کولو ال سوق دے برزاد ته به پزړونه شو دریم ځل حسن واچول بیا په یونس علی السلام راووتو نو مفسرین دا لیکلي چې بار بار پراوتو په خپل کیسه نه ټوب کو دا مخکن اللہ یو مئی تغییلیو سیزا ما یو مانت تخو خبردار سیزا ایدر ننش یونس علیہ السلام کشتای نٹوب کو او مئی والی لمخکن تیار والاڑو بس خلی وازکڑی والوار تیر کو اللہ وی فلتقم ابو الحوت مئی روغ رمٹ تیر کو الوار تیر کو اولا اللہ شان لگو رئی مفسرین دا سلی کلی او زمون د دین کتابونه په دې غواړي چې پیغمبر کشته کې دې نو کشته غرقېږي او چې نبی ته ټوب کو کشته صحیح ساله بلاړه دا نام وو تاسو لخی چې ګورې دې کشته په نجات ډوبي دو غرقې دو کې د بل چاوس نشنی بشکول والا او غرقول والا سوق دې ایک انبیاء علیہ السلام وے د وفات نه پس وی ګره په ژوندون باندې بچ کول شي کوله د الله پیغمبر کشته کې کشته دوی او چکلے تی ٹوب کو کشتے تی نجات ملاوی گی نا مونگو تاسو لد ایمانو دا توحید قیدہ خی لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بارکی دی خلقو مشہور کرو خدا دروغ دی چا غی دا یولسو دا دولسو کالو دوبا بیڑی رہستے وا سورہ یاسین خوبتا سو ٹولو لیا دی کنا چا لیا دی لا سوشت کئی او دا چا لیا دی یاد کوششو کئی خواہ سورہ یاسین یاد کئی یو حدیث کراغلی سندی کلام ہم دے پکے سندی کلام ہم دے حدیث کے سندن ضعیف تے خدا اللہ حبیب ہوئی زمازن و غواری چورو سورہ یاسین دا ہر امتی پزن کیوی سورہ یاسین یاد ساتے اب یا کمو پتر جمزان پوئے کو سورہ یاسین تا دا قرآن شریف زرم ہوئی حیو حدیث کے راغلی وی سورہ یاسین دا قرآن شریف زردے علماء لیکنی اگر مناسبت ام دے زردگس طرف تا دے قرآن شریف کی پینزل لس پاری یو پلے لیندی بل پلک اخیری پینزل لسو کی سورہ یاسین دے دا قرآن پزڑکی دا خبر آدھا اللہ وی وَإِنَّ شَا نُغْرِقْهُمْ فَلَا سْوَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ الہ العالمین فرمائی کزما خوخشیو دچا کشتی ڈوبوم نسوک فریاد قبلولو والنشتا شایات سورہ یاسین کشتا کنا وَإِنَّ شَا نُغْرِقْهُمْ فَلَا سْوَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ الہ العالمین فرمائی زمون استاس و خالق و مالک فرمائی کزما خوخشی و سوق ڈبوم کشتی غرقوم فلا سوریخ لهم دا علماء پی پوئی دا سوریخ وی فریاد رستا و فریاد قبلول والتا او دا سوریخ دیده که نکره دا او دا اللہ نفی نرست دا اللہ وی فلا سوریخ لهم پا انبیاء علیہ السلام کی سوک فریاد قبلول والنشتا پا اولیاؤ کی فریاد قبلول والنشتا پا مرو کی فریاد قبلول والنشتا پا جوندو کی فریاد قبلول والنشتا چیزی غرکو موغدی بچکی نا دا قرآن دا زل خبر دا الہ العالمین چی سوک غرکی او سوک ڈوبائی نو بیا سوک بچکولو والنشتا نوح علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبر دے کنا دا ولنے پیغمبر دے چی اللہ دا شرک پرت کی دنیا ترا لے گلے دین مخ انبیاء علیہ السلامو خو دنیا کی نگناوا نمنکرو نشرکو ننبیاء براتلل علیہ السلام دا فضائل و تعلیم دا پارا رنبنے پیغمبر چی اللہ را لے گلے دا شرک و کفر درد دا پارا غسوک دے نوح علیہ السلام دے ورد نوح علیہ السلام دا ضرور ٹکڑا با کنان او طوفان ناغلے نوح علیہ السلام بال بچ کی نئی او تیارے شورو لے اللہ حکم و کچھ تیارے کوا زمان عذاب رازیز او ور انبیاء چی سوینی کنال عام خلقی نوینی پدا سے اس مکے کشتے جوڑو لے چی خلق ہوئی گورا مو بیر لوی چل آیا سو باللہ دا لے وانے رے خلق دس کلو بینو مومی ہو دے پا کی کشتے جوڑے و دا عام خلق و عقل آغا دے لے چتر رسی کم زیر چی عقل دا انبیاء علیہ السلام رسی پا او چزمہ کے کشتے جوڑو لے نو قوم بور پوری خاندل باز قوم بور توی یا نوح سرت رجارن بعدما کنت نبیین اے نوح علیہ السلام اس دید ترکانی کار شورو کو مخی خود پیغمبر وی اس دید جو پیغمبری والا کار پری کو ترکانی کار لدے لاس فاشولو خاندل بھی اور پوری اور تہی ورقوم زچی سبینم مارا اللہ سر گرا کری زماو منائی بس طوفان وقت را گئے بچی توائی آبنی یرکب معنا ورجون دے پیغمبر جون دی بچی توائی یا آبنی یرکب معنا اے بچی راسور شمسر دی کشتے کی ولا تکم الکافرین دا کافران مرگر مجوڑے گا دا یو مهربان پیغمبر پلار د شفقت نڑک بچی ته مینت کوي چې بچی را شکیشته کی را سره کینا د دې کفار ممانا بچی ورته سوي قال سآوی لا جبلی عصمنی من الماء ورطوی ایزم والد محترم زبدی غرط و خیجم دا دن غرد دورو بنشت چه غرل درو خیجی آورطوی بچیا فیصل دا اللہ لا عصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ننگر سوک بشکول والا نشتا سیوالا غبر ذاتنا پا غر مر بشکی دے نشی دا خبر کولی قرآن وائی والد محترم منت کئی بچے انکار کئی وحال بینہم الموجو فکان من المغرقین دیو چپرالا او بچے ڈوبکو او بس غرق شو نوح علیہ السلام دغشان پاتی شو بشکولو والا بل سکسا کوین نوح علیہ السلام با بچے بچ کرے وی یو شید بچاوشتا چگہ ایمان دے قرآن پاک فرمائے لیوی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ کمو انسانانو کناری ندی کزنان دی شیمان راڑو او ایمان سرد شرک قیدنی رب فرمائی دوید پارا امن دے وَهُمْ مُهْتَدُونَ او دا پا ہدایت دیم نعرز مدا کول حضرت یونس علیہ السلام کشتے کی ناستے چی پکی موجود دے کشتے غرقی او چی اغیی تی ٹوب کو نو کشتے نجاتو مندو مئی لوار تیر کو یونس علیہ السلام مئی لوار تیر کو گورا پا اخلاص سر اللہ نسوال کرے زمو استاسو سردارم فرمائی لی نوح علیہ السلام مفسرینو لیکلی چې کله مېو خړوځ کی گئی ما وې دادا سے ناس ته جائز دا ښکارې دل زما خو د جمی پر دادا سے ناس ته ونی دا خوب له دعوت ته ناس مکی نه بل دا سي طریقې چې خوب درځي حیات بدلوي خدا الله سي موت نو یو خو له ورځي دا سم ستړي راځي او سي موږ ته ځلې په لوره وې دور دې سره کار کوي چې د دین خبره کې خو غافل ني نو تاسو ځان مول را رسوي خو خستړي په شي په خبره باندې آیا مشهور عالم تیر شوی باید یو نو کې دې مسلو باندې خلکو جنگي عطا الله شاه بخاري رحمت الله عليه ټول عمر د انګريز مقابله کړی و او دا دې ملا کوم ګډیم سروم چې څوک د انګريز مقابله کوي ځکه دې خلکو د لاسه همیشه مسلمانان در پدر عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لوی سڑے تیر شوئے و یو رسا سر تکلیل کولو یو کس والوی چی مڑی او ری کنا ناغا و اللہ سی خوش طبیعت اینا ویولی سکار لیلے ور سرسا وی سکار لیلے مڑو سرسا بے والوی وید شاہنی گوخ بدا سی چی دا آغای مڑی باوری قسم دے قزمون کو گدا جوندی باوری ویگه پس مرا با ویداسی سو خوش نصیب وی چې راغی ژوندۍ سکه چې مړی به موري وی زمو هو دا ژوندۍ نه هری به ولا وی پیدا ګیر وګور تک ته را وا نن په دې سپین به خپل ښکارې قسم یو خورو وی کدا قران دې غرونو نه ویلې وی دا غرونو پر پس را روان وی کدي څنګه لولو نه ویلې وی دا اونې پر پس را روان وی خوې دای چې قوالی اوري نو غړیږي او تاړي غږي او انسان چې قرآن شهوري نو د پراتی په خبر الله باندې غانو قرآن ته دکېږي ما دا څه هيئت مو جوړوي چې خوب در لراش ځان بیدار وای ځکه دا زما او تاسو خبرې نه دي دا هغه چا خبرې دي هغه یو کس راته وي وی زما بی بی دیر نافرمان و زما خبر بی نمانلا دیجی دکر دا اللہ و دا رسول پا دی کلام کی دا سی اثر رہے چی سو رسول دا غلو پشان کلک زلونے ای اللہ سم کر دا الله د حبيب دي خبر نو ما له شکر تلاړم د بیبي حالت بدل او زه به ډېر خدمت وکم نو یو سور مخ کې ما ریډو غستو دا یې فم ریډو نو په هغه ورځو کې زمونږ دا خبره شروع شوه چې الله حبيب فرمایي چې د کمې خزنه خاون ناراضي نو هغه مالک چې د عرش خاون دی ورته په قهر وغضب او د کمی خزی چې شپه تیره کا او خاون ته ناراضه ملائک په لعنت وای حدیث پاک کې هغه کمی خزی نه چې خاون ناراضه نو یو جنت کې چې د مؤمن د پاره هوري دی ته الله خبر ورکي چې ستاسو خاون چې به جوړیږي او جنت ته به راځي هغه کلی کې الا په ژوندونو زندګۍ کې چې کوم خزه دا غي تنکړي ناغه هوري وای چې الله دې ته هلاک او تباہ کړي د دنیاوی خزی له وای خدای دې تاسو لا کو تبا کی دا خو دې او سورہ زمل مری تاسو را دا اولی تنگه ان خریو دې شمنت وراش نا غته ما یې دا لشا زمون بس خله ای سبب مخبره دا لشا خبرې دې چې دې کې اثر دې نو الله او رسول خبره توکی خدل په کار دی دا ګره دا وسونه غونډه صح زړی شي او دا کانی غونډه صح زړی دا خبره اثر کوي دا الله او رسول صلی الله علیه وسلم خبرې موږ ته کیږي ما حضرت یونس علیه السلام چې کله مې تیر کو او بعض مفسرین لیکلي چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا دعا د مې خېټه کې کوي ازمون استاد محترم بوی شیخ نور اللہ مرقده وی دعا کی چدری خبری را جمع شین واللہ قبلی یو دا چی تسو غواری تویز محتاج ایک تاو سرار سے دیر دی حضور الوام ورمال ضرورت نشتا نتاسو بیراک کئی که یو شیسو کور کئی متوی ضرورت می نشتا ناوی جر ضرورتی نشتا یو دا دعا شرط دا دی چی تب محتاج دان گنی او چانے چی غواری چانه چې غواړي ناغه به مالک غني چې به مالک دی یو بزان محتاج غني بل ور کون کې به مالک غني بل ویدا سي غني چې دادا سي سخي ذات چې بندول والل یونس علی السلام درې دعا غانې کړي الله عز چې سوغړم ته مالک دې چې سوغړم او زه محتاج یم د دې مې هیڅ نه هم اسوخ نه سه سماله حال نه اسوخ خبر ده د مې په خېټه کې ځان محتاج غړي اے ګوره یقین سره به الله نه واړی دا نو مې دې ګوره ګناي کبیره دا وکړه چې کفر جوړیږي کله چې دعا کوي دا د سردار د کائنات د یو حدیث مخله کوي بلکې کله مو یاد کو نو ډیره خبره وای ابو داود شریف حدیث ته او صحیح سند والے ده سردار د کائنات فرمای ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یده ان يردهما صفرا استاسو رب ډیر لوی د سخاو د حیا خاوند چې کله یو بنده داسې کې ولاس الله او مال حیا راځي چې الله خالی پرېږم قسم دې په انسانانو کې داسې انسانان شته ته خدا غد در ور کې ودرېږا او دا اوجرې نه لاړشه خالی جوړې چې زیدا غیرت دا نه برداشت کوي دا غیرت دا نبرد حدیث پاک کراغ دی ورن نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دے او سردار دا انبیاؤ دے پر ٹول عمر کی چچا سشے غخت خلینا ندی روتی پیگئی پا خبر باری خلینا ندی روتی نو رحمت للعالمین نخو سشے غواری ننکا یو ارحم الراحمین اگر دا اقل تقاضام دا یو شریف سرے رے او اگر اعلانو کو چرو رسوک رازی نو بز ما را در کلاو دے زب ورکو اوچ اعلان امکڑے او دے اعلان باوجود ترام لے والا ادری دے او ندر کئی نو داد آغد پشان کی خخبر دے که بد خبر دے اے اللہ ویلی اللہ وی ادعونی استجب لکم زما بندگانو غوالا ایزار وقت در کلو لتیارے رب العالمین فرمائی لی دی اللہ و اید اللہ حبیب دا اللہ پیغام منترہ رسولے ویکنے چی او بندر اللہ سنہ دا سکی اللہ و اید ما تا حیاء راضی چی دا اللہ اس خالی پریزم ما تا حیاء راضی چی دا اللہ سکم خالی پریزم نام امبیناو دا اید بندگانو دا شان دے یوسف علیہ السلام تا رون را لے آغا رون چی کویتے غرزو لے او بے پا بازار کی خرس کرے دے پہ اسو روپو او روپی تقسیم کری او پلار تے دروگ ویلی شرور مشرم خو خوڑو دا سیم ظالمان طریقے سر رون را غلی دی یوسف علیہ السلام مخی اولاد دی دا بندر احمد چی دائی ندا اللہ و سور رحمت دی رون را غلی دا درے مپیرا دا چی یوسف علیہ السلام ترالد ایورتو یا ایوہ العزیزو قد مسنا و اہلنا الدر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیلا وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين ويا ايها العزيز اذا مصر بادشاہ بيجنين چدا زمورون يوسف عليه السلام مسنا واهلنا الضر من غوز من بال بشت لوگ رسیدلی بالکل کور کس ششتا دینا او دا درین جل چی مونگا راتلو نو دا غلی اغسطو پیسیم نوی و جئنا بی بضاعت مزجات مونگ دا سی پیسی روڑی چی دکاندار لے اور کنوغی غرزی عورت کئیے پیسی مونگ دا سی روڑی چی دا اغسطو قابلین دی فتصدق علینا نو پا مونگ خیراتو کا حضرت یوسف علیہ السلام رحم پا جوش کرا گئے وَرْتَوَيْ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ذَنْتُمْ جَاهِلُونَ اے روح در لپتا ہے چی تاسو دیو یوسف علیہ السلام و ضرور سرے سکڑیو چی کل اپوئی دینا قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ایو ارتوی تو خوی یوسف علیہ السلام نے کہا یا عزیز یوسف علیہ السلام اللہ احسان کرے پا ما اگر آٹو لبر عرصے معاف کر عرصے معاف کر ویدہ معافین علاوہ دا سکاریوں کو روح ورتے وزلوی یرت مونگا زان سرکینے مل مستیارا کے شاہی مونگ سرگی نشو لگولے شرمیو مونگ شرمیو تا سر سرگی نشو لگولے دغه یوسف علیہ السلام دای حوصله زای کوي ورته وای زه خو ستاسو په دې پیژندو په سبب باندې دور اوچت شو مې دې چې په مصر کې ګرځیدم نو نه خلکو به وي پاکی را غزات لرا چې غلام چې په یو سو روپۍ خرچ شوی او تخت او تاج دې را رسولو دې خلکو به مال د غلامۍ په نظر کتل ویرا تاسو چرالی نن دی مصر والو لپتو لگی دا شرن من حبت دی ابراہیم علیہ السلام نن دی اوپی جندل چی دی ابراہیم علیہ السلام نو سیب زماکم نسب دے زماکم قوم دے نن دا ستاسو پوج دی دا پتو لگی دا اولا مصر والو پوشول انا من حفدت ابراہیم علیہ السلام دیتا نن زمادا نصب پتو لگی دا چیز سبرلوی شانو ندا خودی او بند شان دے دا رحم دا انبیاء و پزر کی چاہ شولے نوچی اغا رحم ورکولو والا پزر کی رحم اچولے او اسوالی رحم بانی دا خلق دا سے حال لے نو دا رحم چی خاون دو مالک دے دا غب سحالوی چی اغا دا رحم او دا رحمت مالک دے نو یونس علیہ السلام دا مئی پا خیٹا کی زانو خزولو رو خزولو پوہا شو چیزو خو وفات نیم نبیاد مئی پا خیٹا کی اللہ لپا سجدی پریوتو او حدیث پاک کی راغلی سردار دا کائناتو فرمائی ویو بندہ اللہ تا دیر نزدی دا سجدی پحال کی نو حالت سجدہ کی او مسلمان دی دعا گا نغواری نا اللہ حبی فرمائی سجدے کی دعا گانے غواڑی حالت سجدے کی دا اللہ حبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعا گانے غواڑی فَقَمِنُنَّ يُسْتَجَابَ لَكُمْ دیر اللہِ قَدَ چَلَّا بَسْتَاسُ دعا گانے قَبْلَئِ نبی علیہ السلام دمئی پخیٹا کیوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مفسرین ذکر کړي و اید آواز دا مئید خیٹن را پورتا شو او عرش سر اوکتنگی دو دا گوری مسئلہ چی دا مظلوم دعا سر عرش خوزی دا مظلوم دعا سر سکی عرش دا سی خوزی بگی بخبر بخبر و بشر دیدی چی دعا اختو علا خسی دعا غواری کن نو ملائک رب العالمین تویز مونگ رب دا دا چا آواز رازی چی مونگ اورو دا شاو از دې شهر ټول کرنګي دا سوق جاړي رب العالمین ورته زما ملائکه دا زما یونس علی السلام د مې په هټه کې مات جاړي ملائکه سفر شروع کوي الله دا خو ستاسو بنده دي چې د باندې کله مصیبت او تکلیف نو نو د جړا او فریاد ببر را ختل الله دعای قبول کا الله دعا قبول کا او مې ته الله حکم کو دا مفسرین او اقوال لی چی سور ازی دمائی خیٹا کیو نو بازی مفسرین او لکلی چی یونس علیہ السلام دری رزی او چایو افتا لکلی چا کم و زیاد لکلی مئیتا اللہ رب العزت حکم کو چی زما پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام دا دریاب پا غاڑ او رو غرزواب نو مئی بس دا دریاب غاڑ تراغ او حضرت یونس علیہ السلام رو غرزو نو بدن پول کچشویو د مې خېټه ډېره ګرمای نور رب العالمین فرمایي فامبت وامبتنا علیه شجره تم یقطین الله په دې کدو بوټه را زرغونکو او راغید لاندې دای پرورش شو او دا مفسرین لیکلي زنګلو سونا د خوراک تنظیم نو الله یو زنګلی بیز تزر کې واشور ساری براله علاوه شو د یونس علی السلام اوسک مازیگر چی بہو سری دا نبیا برال زنگل کی او دا آغی غفل دا دا ہر شی دا حیوانات تو زلونم دا شالا سکی ری زنگلی بیزی تیزلکی چولی شکل اما یونس علیہ السلام پا خالی میدان پروت او دا شودو ضرورت تسار او ما خامزا دا آیات می دی دا پاروی دی پسی رب العالمین یو وعدہ فرمائی لی خبری تو خمو سوچ دیکن پول بیدار یہ الہ العالمین خپل کتاب کی وئی چه زما پیغمبر یونس علیہ السلام په تکلیف کې ماته او جړل مې مدد وکړو دا زما د رب وعده ده د خپل بندگانو سره وکذالک ننجی المؤمنین الله وی هر مؤمن چې ماته د غشان جاړي نزو نجات ورکول والے دیو جن مشکلاتو کی دیو نس علیہ السلام دا دعا وظیفہ کوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا خطول مسلمانان لیاد لکنا او کم نا کم یو شے وظیفہ کوئی نو پینزس وزل خودیوی چی دیر نی پینزس وزل خودیوی او دروش شریف تی مخ کی عرص دعائی لکا مخ کی جمع کی در لطیر شل هر دعاوی هر مشکل وی هر وظیفه کې نو مخکی او سر پیری درود شریف وایا وظیفه کوا کوا چې ختمه نو سر پیری درود ول اخر کې وایا ځکه الله درود شریف قبلای نو په دې منځ کې چې سړي الله کریم دې هم قبلای یو خو ګرا امته ټول پریشانو کې او هر چاته د امت پریشانی دستور مور دروان دي یو خدا سپینگیری دا مشران دا معشومان پکور کے زنانا تول لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وظیفہ کئے زکر پا مسلمان چو خوگ نشوی نو مسلمان نی دا مسلمان پا در چی دی زرک درد را نگے نو پوشش جی مسلمان نی ننزمو استاسو پا دیرونو ریر لوی تکلیف تے اور دا پا دائی دا وجی نو پا طول امت تکلیف تے اللہ تا توجہ کئی اللہ رب العزت تا تو بھی ہو باسہی لا الہ افغانستان لوگ رسول وقت نا انقلاب دے دا مسلمانان دا وجہ نا چونکہ دائی موسر اسلامی رشتہ دا پدے ملک تکلیف تے عراق لوگ ہو رہی فلسطین لوگ ہو رہی مدی وقت یو خطول تو بھی ہو باسہی دویم گورا مشکلاتو کچی کم وظائف دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود لی دی نو پکار دے چی امت سراغ وظائف وی غزوه احزاب پا مسلمانانو یو ډیر لوی تکلیف ځکه دشمن د مدینی منوره نه غیر شافیره احاطه کړي وغیره کړي او په دې نیت راغلي چې ټول مدینی والا مؤمنان به ختمو. دا ډیر لوی تکلیف په مسلمانانو خپل طرف ته لوګو دومره ډیر وا بای صحابه نبی رسول الله ته چې قربان مو خود لوګینا خېټو سره غټی تړلی د الله حبیب دایې ته سړی لپاره کمی شو ته شت کو نه دوه غټی خېټې سره تړلې وي. او علماء حکمت ذکر کړي چې دا لوګي نه خې خېټې مبارک سره نبی رسول سلام او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین دا غټو لټړل بی انتحاج یو سڑے او گیشی او اسم نی نملا نشنی غولے یو حکمت داری جی دی خیٹی سرسو تڑی نملا نی غکی دیر او گی آغملا نشنی غولے یو حکمت محدثینو دا ذکر کرے دیو ملماو دا ذکر کری چکل رامی دا خالی شی ند خالی وادلی دا وجه نیو سوی غندے کئی اور پکی بلی گی غندے میده تاو کئی نو ایدا یخ گتاو چی دا میدی دا تاو ختم شی ابازی پا کدام میلی چی دا دا مدینی منوری گتی میلی چونکہ دا اللہ حبیب حجرت کرے نو دا مدینی پا عرص کی دا آغی دا صحبت سراتشتا دا خوب تسلیم ہوئی کنا ہے دا مدینی پا دی غرونو کی دا مدینی پا بو ہوا کی د سید الکائنات د گاونګری اثرات شته په دی خارکه پر الله والا وای چې مدینه منوره دی خار نه یو بوزي خو الله والا محسوس ای ځکه دا خاور سره د سید الکائنات بدل لګیدلې الله والا وای چې مدینه دی خار نه یو قسم بوزي زمو استاد محترم وی یو لوی عالم دی شوې ډېر ورته کتابونه دی مولانا محمد ادریس خان دهلوی رحمت الله علیه مولانا سنجان سیب نور اللہ مرقدوی دا زمان استازو زب جامع اسلامیه کیم جدی مدینی منوری لرالی دا جامعیت الاسلامی مدیر سر امام ملاقاتو کو نو اید جامع اسلامی مدیر مولانا سیب لوی چی دا مدینی ابو حوا سنگا دا ناور تا پجڑاش ورته وی چی دا اللہ حبیب پی قدمی خیغین پس دی ابو حوا ستا پوسکے سردار د کائناتو چې په دې ځمکم قدمي شه دا مدینه مخکیم ډېر د وباګانو مصیبتونو وتلو څوک چې ولاړو څه به ونیو نو نبی رسول سلام سره چې کوم صحابه هجرت کړي وای چې لاړ څه به ونیول نو الله حبیب چې وخت کې خو نه دی پریشانه یې شعار وایي قربان د الله د حبیب مبارک الله لا سپورته کړ ویلاه لاله پیډه مدینه منوره محبت زمون جنو کی داسه واشه لکه د مکی چې له چوله او الله العالمین استا خلیل ابراهیم علی السلام او هغه د مکی لپاره دعا کړی زستا دوستیم دعا غواړم د مکی دوغنه برکات کو مدینه منوره کې واشه بس لاس او چتول شو چې مدینه نه ټوله وباګانې لاړی ټول مرزونه تکلیفونه ختم شو. د مولانا محمد ادریس خان دهلوی رحمت الله علیه هغه مدیر د جامعۃ الاسلامی ته وی چې د الله حبیب په قدمی خیره نه پس د مدینه د ابو حواس ته پوسکې نو غزه احزاب کې ډیر لوی تکلیف و. قرآن وی د حضرت مرغی لرا رسیدل نو صحابه کرام و نبی رسول الله ته قربان مونږ سو وایو دا وظیفه ولا خولې و تاسو نه بیا دې دا وکوي اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اگر دو امت پا حال جڑا پکار دا اگر زمان استا سمان حق دے کیلیش من منجون اکو روجی نیسو خراکس کا اکو او دی غمزدو پا حال مو نجڑل چا اللہ مو مرتا غرزائی خاص کر دا سفنگیری نی اتاسو لدرخواست دے سکال حج کی ایدا سی طریقہ وا نمرگور لمی بیا ہوئی حرم شریف ټول قیمتی زیر ہے وزمون دا علماء ہوئی چی سوک مقام ابراہیم او دا بیت اللہ شریف دروازی لمقام خود ری دو او دیس سوال کئی دا سوال رد کی گی نا اللہ دیمون و تاسو ٹول حج لگوزی ہر زی کے بدل زی ملاوشی و مقام ابراہیم و دروازی طرف تا ترخیر حرم و پورا دیر پا تکلیف زی ملاوی یو خود دروازی او دا حجر اسود و دا مقام ابراہیم طرف تا حرم لگ تنگم دے هغه ځای کې روزه ملاویږي نه زکه دا مسله ده په خوانا دې دروازې کې چې څا سوال کړی راځي نه دي تاسو ګورئ یو شریف شریف دروازې نه چې څوک راشي هغه د خپل دروازې نه څوک خالی لاس نه ویږي دا د الله د کور دروازه ده یو سائل چې دې درته سوال تراش یو سپینګیر ناستو مقام ابراهیم لمخامخ زمازه نو نمال زیرا کو مسلح غرو لیو بیچ رسو پتہ ہو لگی افغانستان نحج لراغ لیو ندا امت دا دیر وقت نا پریشانو کدا افغانستان غو ماشومان پیدا شول اغا ماشومان سپینگیری شول آغشان امتحان دے او چی پاو مسلمانانو دے نو ورسارا پا دی ملک مسلمانانو تڑل امتحان دے نما اغا بابا تا ہوئی جی بابا مسلمانان پریشان اید با بس بابا غٹ غٹ پشڑا شو خورس ڈکوال تا دا سی کسنی ہو جڑل چیزیم زان فرو جڑل اسپینی گروال جاڑا ی اللہ تا اتو بی مباسی دا امتحان می دا اللہ دا طرف نمسائب او کل زمون گناہون وجم بی کل امتحان رازی دا گناہون دا وجنان و مطلب یام جڑا پکار را او کله الله رب العزت په خپل بندگانو امتحان راولي نو سړی او جوړی چې الله موږ د دوم راز مایش قابل دی الله موږ د دومره امتحان او چتول قابل او لایق دی نو ګوره په سپینو سپینو ګورو الله تجاره یو دا وظیفه کوي اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا دا بدله یاد دی یو وظیفه راغلی د نبی اسلام علی رضی الله عنه نه بعضی مفسرین لیکلی د بدر په شپه نبی اسلام ټول شپه ویخو او یو سفر ورته صحابه جوړ کړ وغه کې ناستو الله دې موږ تاسو حرمین شریفین لګوزی د بدر مقام له خلک دین او الته جمعات ته هغه ته نوم یې مسجد العنیش عریش سفر لوی دغه زیبان صحابه و نبی اسلام ته سفر جوړ کړو چې قربان تاسو دل تکی او مونږ به جنگ کوو کشری مونږ شهیدان شو زموږ ورونه مدینه کې پاتې دي اینه پته نه وګڼي چې تاسو جنگ دروځي نو که مونږ شهیدان شو واپس لاړ شه چې دا لویه امانت ای ته ورسی او دا امت یتیم پاتې اگر چې الله حبیب اغا مرد میدانو په دې خبره وای صحابه فرمایي چې جنگ به سخت شو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کولو دم رب حاضر په مقدس مکه نه تیر شوی لکه سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د هر یو کمال صفت په انتها وا نو ټول شپه نبی رسول الله جړل علی رضی الله عنه فرمایي او داسي جړلې داسي جړا پکار دا بازی گوره مشران و بازی خلق داسی جاڑی چه قسم دیده دی کتون کو زرکی و دردیگی نستاف زرکی خو معمولی خون تی رحم دینو چه تپی دردیگی آغا دا رحم و کرم مالک و سخالی سمو خیال لے چه دیو بنده تاپو پا حال رحمیگی نبی رسلام داسی جاڑل چه ابو بکر رضی اللہ عنو زرکنگ نکو وردو ایکو پی اما سال طرف تیر اللہ بی بودیو یو قربان بس کنور مجان اللہ ستا فریاد و آوریدو اللہ بخبل مدد و نصرت را لیگی نسی او بندر تلو نسی انوے نسی دا سی جاڑی سی بندر زلو نسی انوے ند خالق و مالک درہم بس حالی ذکر اما ستا پا دزرکی زرہم درہم چا چولے اللہ چولے او درہم خاوند و مالک سوک دے او اللہ رب العزت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سجدہ کی پروتو دا بدر پشپز ورنزدیشم چید اللہ حبیب سوئی نبی علیہ السلام دا دعا کولا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث علماء لکلی چدا اللہ غی اسم اعظم پا دی دو نمونو کرے بعض علماء نمان قول لی مرفوع حدیث مراغلے رے چیرا پا دی دریو سورتونو کدا اللہ اسم اعظم دے سورہ بقرہ کی پا سورہ آل عمران کی او پا سورہ طواحا کی نو بعض علماء من تعالی شکو لٹولو مو نو پا دی دریو وارو سورتونو کدا دوا نمون دریو وارو نمون مکرر راغ دی ورد قرآن دا سورتن سردار سورت دا آیت الکرسی اغیقی وی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الحي القيوم در الله اسم اعظم دے سورة عمران چی شروع کی نو الف لام میم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم او سورة طه کی وی وعنت الوجوه للحي القيوم دا ټول مخونه کده بادشاہانو دی کده فقیرانو دی چې د قبر نه راپورته شي نو ټول به د حیوم او قیوم روان دی عاجز وي وعنت الوجوه للحی القیوم ذلیل بشی کمزوری بشی دا ټول مخونه دا غزات روان دی چې هغه حی او قیوم دی مفسرین لیکلي وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی مڑی برا جوندی کول نو دا بے بیا حیو یا قیوم قم بیزن اللہ نو دا اللہ حبیب دا بدر پشپا پا سجدہ کی کم دعا کولا یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث دیو چاہ زمائی ذات موندو دا دری وزیفی میں در تو خیر یادی بے در اللہ دا زان دا پارا دا طول امت دا پریشانی دا پارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او اللہ قرآن کی وعدہ کری او سردار دا کائناتو پا حدیثو کی وعدہ کری چکم مسلمان خپل مصائب و مشکلاتو کی دیو نسل اسلام پا دعا دعا غواری نو اللہ دعا سکے قبل ایئے او دا غزو احزاب دا مشکلاتو دعا میادہ کا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا تا اللهم دا اللہ نم دے او علماء لکھ جو ایچی سوپا اللهم سر سوالو کی نو دا سی سوچ قرآن و سنت کی دا اللہ کم اسماء حسنا را غلی غطول پا اللهم کی جمع دے جمع دی تا اللہ غطول نمنا فسکر را جمع دی پا اللهم کی اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا او معنا دې دا د اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا یا الله زمونږ پردي برقرار وساتي چې دنیا او آخرت کې به پردي نشو او الله دا یری چې په مور غلی الله دا په امن بدلې کی اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا او دا الله د حبیب د غزوه بدر د سجدي دعا سوا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دا درې دعاګانې کوي ما یو حدیث ملوس دیو دا غیو حدیث ترجمه کوم نبی علیہ السلام فرمائی لیو اے خلقو توبہ و باسی اللہ تا قبل ان تموتو مخی دل دین چی مرگ را چی مرگ نا مخی توبہ و باسی و بادرو بالعمال صالحا قبل ان تشغلو جلدیو کئی پنیکو اعمالو کی مخی دا دینا چی بیا با مشغول کرے شئی کل سر بیمارے کی مشغول شی کل پدا سی کارونو واوری چی بیا نیک عمل نسم نش وَسِلُ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ دا اللہ و پخفل منز کی تعلق جوڑ کئی دا تعلق بپس جوڑی گی بِكَسْرَتِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَسْرَتِ صَدَقَ ډیر ذکر کوي نو الله سره متعلق جوړيږي او ډیر خیر خیرات ور کوي ډیر خیر خیرات ور کوي زما عزت مندو اسیم خیر خیرات بارک ان شاء الله حدیث بوایو وای وایسه کوم سره خیر خیرات ور کوي د ناکار مرګ نه الله ساتي ناکار مرګ سره چې خاتمه خراب شي او خپل مرګ سره چې خاتمه په ایمان شي یو خیر خیرات زما عزت مند ډیر ورکوي بازی مرګری سرال المنتا سو استاد دې متنو الله دې دا سي مسلمانانو ته پجولو کې خیر واشي چې امت غم دې ايوي چې مون په بازار کې چندو کا او نور جماعتونو کې علما کرام ته ویلي مون تم دل ترال چې دا د بنی ورو شواته زې په مسلمانان را تختیدلې او په یو یو جوړه جامه کې راغلي استاسو امرګل خوویلو چې غیر لپاره بچنده کو د موږ نمخ کې دوه علما رالل هغه یو چې د بازي مدارس او طلبا چې هغه خدمت کوي د بازي مهاجرینو ای لپاره پخله کوي تقسیمې به نو د کراچۍ پورې راواله تر پیښور پورې د علما دا مشوره ده چې بازي زنانه او نارینه په یو یو جوړه کې راغلي او ګرمیا الله دې دا امتحان وګدای لا نا علماء داران چې موږ په خاورو د کراچۍ علماء را لګلیو چې دا امتحان که زموږ مسلمانان نورونو باندې لوی ډیر الله دې وګدینا دا مسلمانان په یو جوړه کې په وخت نه تیریږي دا غیر اخر صفات شولل دا نغیدا یو درخواست کړي چې کورونو کې کده زنه نو سیوا جوړ جامې وي او کده کوم نارینو جوړ جامې وي نو په نورو مساجدو کې ان شاء الله اعلان کیږي هغه دې کې تاسو راځم کوي چې نه مسلمانانو ته اوسې کبا زړه نه په یو جوړه کې راځي دا حال دی الله په موږ تاسو په سمت نراولي دې لپاره یو الله رب عزت ته جوړې دې چې څومره زما عزت مندو وس کیږي نو یې لپاره جامې رولې کوي مدرسه کې ان شاء الله جمع کړي هغه علماء سره موږ رابطه وکړو نو به ان شاء الله وړي خپل خپل کمپن له چې چارې سور رسیدې شي رسېبې او رسو ان شاء الله چې موږ شي نو به ما ته مرګره راغلي وغښته کې نشته بیا مرګره راغلي تاسو دوه کسان به رسول تناسي دلته خو یو د مدرسې لپاره څنګه کیږي هغه علاوه هغه د خپلو کې تاسو موږ نه پس په دروازه کې ولاړې سي درونه سي روره شي چې تاسو وسوي وسوار کوي او کومنینو دای په لاس زیاد علماو په لاس رولي گئی او د خپل نورو سره په خپل غم او د کیسې شي یک ور سره شریک شي یو د مرګرو باندې تاسو کو مال د مرګرو دا شټ راکو دا سودا سی باندې مرګرو زموږ دی مولانا سیم نه تاسو کو چې مدرسې کې دا موږ غنم دی او شر راړي نو ور او شر په غریبانو مسلمانانو کې د خپل گاونډیانو حق کوي او دا مدرسې کې طلبا شي دا ټول غره په یو شر او په زکات چلیږي مدارس دینیه داسې چې عمر رضی الله عنه داسې ترتیب جوړ کړو چې مدرسین او معلمین ته به تنخواګانې ورکول چې اسلامي بل ختم شو دا څومره مدارس چې تاسو په دې ملک ښکاری دا ټول د مسلمانانو په اوشر او په زکات او په صدقاتو شلیږي نور مسلمانانو حکم کوا دا نه چې تاسو رخوا کې او غریب او مسکین دې داغه حکم کوا خو ورستا د مال لګې دوه خلې زیاده مدرسه ده ځکه دا سیمې دا مسله ده شریعت یو مسلمان دی او تا ولې مثال په تور زکات ورکو چرسی بنګی دی نو هم پستا زکات شو کې دې شي په چرس بنګوس کې خو که یو مدرسه کې تا زکات او خیرات ورکو په دې یو حافظ قرآن جوړ شو په دې یو عالم جوړ شو نو سبا به چې قبر نه راپورته شي ستا به هم په دې کې برخه یې تا څومره علما چې جوړیږي او څومره حافظان جوړیږي زمونږ د دې ټولو کلمې والا ورونو به په دې کې څه برخه وایي ځکه دا مدرسه دا د یو کس نه ده دا د یو عالم نه ده دا چې چا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا د ټولو مسلمانانو دي که نه دي او دا مدارس د اسلام قلاګانې دي دې ته م خپل خیر خیرات وشر چې څوره موس کېږي راچلوئ او د خپل ورونو سره یو خو ګوره په